Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτή την τρομερή, την φοβερή υπόθεση στην Πάτρα με τον χαμό των τριών παιδιών. Υπάρχει ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για ανθρωποκτονία κατά της μητέρας των τριών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα τριών χρόνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνονται, στις τοξικολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο τρίτο παιδί, την 9χρονη, ανιχνεύτηκε ουσία που δεν συμπεριλαμβανόταν στην φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε το παιδί. Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, η δικογραφία έχει μεταβιβαστεί στην αρμόδια ανακρίτρια και αναμένεται να εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης. Θα μιλήσουμε με τους συντάκτες μας και με την Άννα την Κανδύλη και με τον Θεοδόση τον Πάνο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα, εμείς τουλάχιστον, είναι ότι η δίωξη φαίνεται να αφορά μόνο το θάνατο της 9χρονης, του 9χρονου παιδιού, του ενός από τα τρία παιδιά. Και ξαναλέω, μετά την παράδοση των εξετάσεων, των τοξικολογικών, η μητέρα οδηγείται, δεν ξέρω αν έχει οδηγηθεί ήδη στην Εισαγγελία Αθηνών, από την Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρξε κλιμάκιο της ασφάλειας Αττικής που πήγε σήμερα στην Πάτρα για να συλλάβει, δεν ξέρω, όχι, δεν είναι σύλληψη, δεν είναι δόκιμος ο όρος, για να οδηγήσει εν πάση περιπτώσει στην Εισαγγελία Αθηνών την μητέρα. Δεν ξέρω αν είναι η Άννα μαζί μας. Είναι ο Θεοδόση. Έλα, Θεοδόση. Είναι η Άννα μαζί. Λοιπόν, πάμε στην... Όχι. Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Ιωάννα μου, κάνε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε πάλι με την Άννα, η οποία βρίσκεται στην εισαγγελία και εκεί μάλλον είναι αντίξωες συνθήκες σε τούτη την ώρα. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται? Καλησπέρα και στους ακροατές μας, αν και την έχουμε πει την καλησπέρα. Φαίνεται ότι το κλειδί που ξεκλείδωσε αυτή την συγκλονιστική υπόθεση που πραγματικά παρακολουθεί το Πανελλήνιο με κομμένη την ανάσα όλο αυτό το διάστημα είναι η κεταμίνη. Είναι η κεταμίνη που βρέθηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν για τον θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας. Μου, κάνε μου τη χαρά, επειδή για να μπορέσουμε και να την αποδεσμεύσουμε. Πάμε στην Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Είσαι στην εισαγγελία? Λοιπόν, είμαι στην εισαγγελία. Εγώ να σας πω από εδώ ότι ασκήθηκε βεβαίως ως γνωστόν ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά της Ρούλας της Πυρίγκου, της μητέρας της 9χρονης Τζορτζίνας. Αφορά μόνο την Τζορτζίνα. Και αφορά βεβαίως την ουσία που βρέθηκε από τις τοξικολογικές, αυτό που δείξανε οι τοξικολογικές εξετάσεις. Μία ουσία η οποία, αφού εξετάστηκαν οι γιατροί και απάντησαν ότι δεν της την είχαν χορηγήσει ποτέ και ούτε υπήρχε λόγος να της χορηγηθεί, και με δεδομένο ότι ο τελευταίος άνθρωπος που ήταν κοντά στο παιδί ήταν η μητέρα του, και επίσης να σας πω ότι πρόκειται για μία ουσία η οποία δρά μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ασκήθηκε η δίωξη στη Ρούλα Πισπυρίγκου. Η δικογραφία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανακριτή με θετική εισήγηση από την εισαγγελία για την έκδοση εντάλματος. Και το σκεπτικό της έκδοσης του εντάλματος είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η γυναίκα σκότωσε το ίδιο της το παιδί, είναι πιθανό να τελέσει νέες και άλλες τέτοιες πράξεις, δηλαδή μπορεί να τελέσει και άλλες ανθρωποκτονίες. Για να σας το πω απλά. Έχει απολογηθεί ή δεν έχει απολογηθεί? Περιμένουμε ακόμα τον ανακριτή. Ο ανακριτής έχει τον τελευταίο λόγο για την έκδοση εντάλματος. Αν βγάλει ο ανακριτής ένταλμα, θα οδηγηθεί ενώπιον του και ενώπιον του θα απολογηθεί. Αν μου επιτρέπετε, Άννα μου, να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ο Θεοδός είμαι. Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η ένταλμα σύλληψης, θα δώσει κατάθεση στη Γάδα ή θα οδηγηθεί στην ασφάλεια ή θα οδηγηθεί κατευθείαν πλέον, στον ανακριτή εισαγγελέα. Πλέον έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Έχει περάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη. Τη Πυρίγκου θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή για να απολογηθεί. Για να απολογηθεί, χωρίς να χρειαστεί να δώσει δηλαδή καταγγελία στους αστυνομικούς του τμήματος. Κατάθεση. Όχι, από τη στιγμή που ασκείται η δίωξη, από τη στιγμή που έχει πάει δικογραφία στον ανακριτή, όχι βέβαια. Όχι. Η εικόνα που έχεις, Άννα, είναι ότι η γυναίκα έχει νομική υποστήριξη, είχε φροντίσει να έχει νομική υποστήριξη το προηγούμενο διάστημα. Νίκο, από ό,τι ξέρω, το προηγούμενο διάστημα εκπροσωπούσε την οικογένεια ο κύριος Απόστολος Λίτλερ. Μάλιστα. Ναι. Και συνεχίζει, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή δεν ξέρω κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι κάνεις λάθος, έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Ωραία. Ό,τι άλλο υπάρχει, Άννα, από την εισαγγελία, μας διακόπτεις, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα μου. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, το κρίσιμο σημείο είναι αυτό που έλεγες. Γιατί είναι κεταμίνη. Ναι, εντοπίστηκε αυτό. Αυτό τι είναι, mm-hmm. Είναι μια ουσία, ναρκωτικό, είναι τι είναι. Πολύ, πολύ σημαντική η ερώτηση, γιατί εκεί ήθελα να επικεντρώσω και το ρεπορτάζ. Να πάμε λίγο στην ιστορία της πάρα πολύ σύντομα. Η πρώτη φορά που συναντάμε την κεταμίνη είναι στον πόλεμο του Βιετνάμ. Στον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου χορηγείται σε Αμερικανούς στρατιώτες οι οποίοι είναι βαριά τραυματισμένοι. Και χορηγείται διότι είναι πάρα πολύ ισχυρό αναισθητικό, παύλα καταπραϊντικό. Στην συνέχεια η ουσία αυτή καταργείται. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακόμα τώρα γιατί. Αμέσως μετά όμως την ξαναβλέπουμε, ξανασυναντάμε την συγκεκριμένη ουσία δεκαετία του 70, δεκαετία του 80 σε πάρα πολύ εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Σε πολύ εξειδικευμένες που χρειάζονταν μεγάλες δόσεις αναισθησίας, να το πω έτσι, δεν ξέρω κι εγώ καλά τους πολιτικούς όρους, πολιτικές επιστήμες. Σπούδασα, κατά συνέπεια θα με συγχωρήσετε αν κάνω κάποια λάθη ιατρικά. Μετά από αυτή την περίοδο όμως χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα και τώρα σε κτηνιατρικές μονάδες, σε κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και από κτηνίατρους. Κυρίως όμως ως καταπραϊντικό για άλογα κούρσας, τα οποία άλογα δίνουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη από ό,τι φαίνεται κατά διάρκεια της κούρσας, και για να μην πάθουν προβλήματα, να μην έχουν προβλήματα με την καρδιά τους, στην συνέχεια τους χορηγούν αυτή την ουσία. Μέχρι και το 2010 πρέπει να σας πω ότι από το 1995 μέχρι και το 2010 είναι ένα πάρα πολύ διαδεδομένο συνθετικό ναρκωτικό για κλαμπ. Χρησιμοποιείται δηλαδή από νέους ανθρώπους οι οποίοι διασκεδάζουν με ηλεκτρονική μουσική και το χρησιμοποιούν ως διεγερτικό. Τώρα πώς το χρησιμοποιούν ως διεγερτικό, δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να σας πω. Ενθυμούμε όμως από το ρεπορτάζ ότι το 1998 είχε κάνει αίσθηση μια εισβολή της δίωξης ναρκωτικών σε πάρα πολύ γνωστό κλαμπ της Αθήνας, όπου γινόταν ευρέως διακίνηση και χρήση της συγκεκριμένης ουσίας. Όλο το ερώτημα τώρα είναι πώς είναι δυνατόν να βρέθηκε αυτή η ουσία στα χέρια της μητέρας. Παρακαλώ πολύ, σε εισαγωγικά. Κάτσε, δεν ξέρουμε αν βρέθηκε στο θέμα στη μητέρα. Έτσι. Βρέθηκε στο σώμα του παιδιού. Αυτό ναι, ξέρουμε. Πώς την βρήκε. Αλλά μισό λεπτό τώρα. Πώς την βρήκε. Είναι, γιατί εδώ είναι απολύτως, βέβαιο. Είναι εξειδικευμένες αυτές οι τοξικολογικές. Ναι, δηλαδή είναι απολύτως βέβαιο ότι υπάρχει αυτή η ουσία στο παιδί. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει αυτή, μάλιστα, η ουσία σε πολύ μεγάλο μάλιστα ποσοστό. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει μια περίεργη ουσία. Το γράφαμε στην Real News της Κυριακής ότι θα γίνει σύγκριση της δοσολογίας των φαρμάκων. Κάτι βλέπανε που έπρεπε αυτό να εξειδικευθεί. Και από ό,τι φαίνεται εξειδικεύθηκε και είναι η κεταμίνη. Το ζητούμενο είναι πώς βρέθηκε η κεταμίνη στον οργανισμό αυτό, του παιδιού. Θεοδόση, ακόμα. Το μωρό, το παιδί αυτό, 9χρονο. Το 9χρονο, είναι το αυτό που χάθηκε τελευταίο. Το τελευταίο και τώρα, τρίτο, ακριβώς, στο Αγλαία Κυριακού. Και πριν από αυτό έχουμε την απώλεια δύο μωρών ακόμα, δύο παιδιών. Ενός μωρού και της τρίχρονης Μαλένας και ενός έτους, αν δεν κάνω λάθος, στην ηλικία της μικρής Ήρυδας, η οποία πέθανε στο σπίτι, επίσης κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε τι διάστημα αυτά? Το πολύ σε 3 έτη. Το πολύ. Όλα όμως, τι γίνεται. Η Ήριδα πεθαίνει, βρίσκεται νεκρή στην κούνια της όταν στο σπίτι βρίσκεται μόνο η μητέρα και η αδερφή. Περνάει, η αδερφή της μητέρας περνάει ένα διάστημα κατά τη διάρκεια της νύχτας που το παιδί είναι μόνο του με την μητέρα, αλλά το βρίσκεται το πρωί σε κακή κατάσταση υγείας η αδελφή της, της μητέρας, και ενημερώνουν αμέσως το ΕΚΑΒ, παίρνει το παιδί. Η Μαλένα αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας, νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο, έρχεται εδώ στην Αθήνα, γίνονται εξειδικευμένες εξετάσεις, λένε ότι το παιδί είναι καλά. Είναι καλά, είχε κάποια προβλήματα με την λευχημία, είχαν γίνει χημειοθεραπείες και το παιδί ήταν έτοιμο να πάρει εξιτήριο, διότι πια οι γιατροί έλεγαν στη μητέρα ότι το παιδί έχει θεραπευτεί. Μπορείτε να το πάρετε στο σπίτι. Την ημέρα που πέθανε το παιδί, λίγες ώρες πριν πεθάνει, είχε πάει στον παιδότοπο μαζί με τη μαμά στον παιδότοπο του παιδών. Είχε παίξει. Ήταν ευδιάθετο, έφαγε σουβλάκι. Και ξαφνικά το απόγευμα η μητέρα ειδοποιεί ότι το παιδί έχει σπασμούς, δεν αισθάνεται καλά, γίνονται προσπάθειες ανάνυψης, δεν ήταν δυνατόν να επανέλθει το παιδί, πεθαίνει. Είναι μόνο του το παιδί, σε μονόκλινο με την μητέρα. Υπόθεση Τζορτζίνας, 9χρονη, η τελευταία, που φαίνεται να ξεκλειδώνει και όλη αυτή την πραγματικά συγκλονιστική ιστορία. Εμένα κάνω 30 χρόνια αυτό το ρεπορτάζ, έχω καλύψει και παιδοκτονίες, αλλά έτσι όχι, είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Το παιδί είχε κινητικά προβλήματα, τα οποία φαίνεται να δημιουργήθηκαν καθώς είχε κάποια προβλήματα υγείας. Ο κύριος Γρηγόρης Λεόνο, ο ιατροδικαστής, προηγούμενες ημέρες έλεγε ότι, ξέρετε, υπάρχουν και κάποια ίχνη ασφυξίας στο παιδί. Τι λέει τώρα η βιβλιογραφία πάνω σε αυτό, ότι όταν κλείνεις τις έξω αναπνευστικές οδούς, δηλαδή στόμα, μύτη, μέχρι σε σημείο να φτάνει στη λιποθυμία και μετά το αφήνεις, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν προβλήματα στον οργανισμό και στον εγκέφαλο, και ιδιαίτερα στα παιδιά να μείνουν παράλυτα, να αρχίζουν να έχουν κινητικά προβλήματα. Τέλος πάντων, το παιδί έρχεται στο Αγλαία Κυριακού. Του γίνονται εξειδικευμένες εκτάσεις, γιατί η μητέρα έλεγε ότι παρουσιάζει σπασμούς ή μήπως έχει κάποια εγκεφαλοπάθεια. Γίνονται όλες οι εξετάσεις, ακόμα και στο Ωνάσιο, για την καρδιά του παιδιού. Όλες οι εξετάσεις βγαίνουν καθαρές, και ξαφνικά ένα απόγευμα, ενώ το παιδί φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του, η μητέρα ειδοποιεί ότι το παιδί δεν είναι καλά, και φτάνουν εκεί οι γιατροί στο μονόκλινο που πάντα ζητούσε η Ρούλα Πισπυρίκου, μονόκλινο για τα δύο της παιδιά όταν τα πήγαινε σε νοσοκομείο. Το βλέπουν το παιδί σε κακή κατάσταση, προσπαθούν να κάνουν ανάνυψη, δυστυχώς δεν τα καταφέρουν, χάνεται για το να παιδί. Καταλάβω το γεγονός ότι η μητέρα των τριών χαμένων παιδιών θεωρείται ύποπτη, σε σημείο και απόδοσης κατηγορίας δίωξης για ανθρωποκτονία, ένα από τα στοιχεία, φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνω από την περιγραφή που κάνεις, είναι ότι ήταν παρούσα και στους τρεις θανάτους. Και στους τρεις θανάτους, στους δύο τελευταίους, δηλαδή στην Μαλένα και στην Τζορτζίνα, είναι μόνη της. Είναι μόνη της. Σε μονόκλινο, και ενώ οι γιατροί λένε ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, είναι καλά στην υγεία τους, να τα πάρετε τα παιδιά, να πάτε στο σπίτι, να συνεχίσετε τη ζωή σας, κάμα με το καθήκον μας, έλεγαν οι γιατροί. Και ξαφνικά την ίδια ημέρα που ήταν για το εξιτήριο, και τα δύο παιδιά παρουσιάζουν απίστευτες επιπλοκές στην υγεία τους, όπως υποστηρίζει και η μητέρα τους, Μέη, αν παρακαλώ πολύ εισαγωγικών η λέξη, και συνέχεια πεθαίνουν. Προφανώς είναι στοιχεία τα οποία συνεκτιμήθηκαν από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της Τζορτζίνας, κυρίως γιατί η υπόθεση της μικρής Μαλένας, της 3χρονης Μαλένας, ήταν στην Πάτρα. Είχε ασχοληθεί δηλαδή εκεί η εισαγγελία της Πάτρας, που έδωσε, βέβαια πρέπει να πούμε, και την εντολή για να γίνει προκαταρτική έρευνα από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής. Η ποινική δίωξη, και πολύ σωστά το επεσήμανες Νίκο, αφορά μόνο την Τζορτζίνα. Και αυτό γιατί. Γιατί έχει βρεθεί η ουσία που είπαμε, και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο. Και πρόκειται για μια ουσία που φαίνεται από τα χαρτιά και τα φάρμακα τα οποία έπαιρνε το παιδί, γιατί έπαιρνε φάρμακα το παιδί, γι' αυτό και έγιναν όλες αυτές οι εξειδικευμένες τοξικολογικές εξετάσεις στο πάρα πολύ καλό εργαστήριο φαρμακολογίας και τοξικολογίας στο Αριστοτέλειο στην Θεσσαλονίκη. Γιατί έπρεπε να ξεχωρίσουν όλες αυτές τις ουσίες. Ποια αποτελεί φάρμακο. Τι συνταγή είχε δώσει ο γιατρός. Έπρεπε να παίρνει αυτή τη δοσολογία για τον τάδε φάρμακο. Οκ, okay, βρήκαμε την ποσότητα του συγκεκριμένου φαρμάκου στις τοξικολογικές. Συνάδουν με την συνταγογράφηση. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο φάρμακο συνάδουν με την συνταγογράφηση. Βρίσκεται όμως η ουσία έρευνα, που λοιπόν, δεν συνάδει αντιλαμβάνομαι με συνταγογράφηση. Ότι από την αστυνομία σήμερα υπήρξε όλη αυτή η επιχείρηση. Έτσι, δηλαδή ήταν ένα κλιμάκιο της ασφάλειας που πήγε στην Πάτρα. Έφυγε κλιμάκιο της ασφάλειας από εδώ, από την Αθήνα. Κατέβηκε στην Πάτρα, όπως λέμε και εμείς, σε Πελοποννήσι, γιατί έχουμε το πάνω κάτω. Μετέβη στην Πάτρα, πάντα σε συνεννόηση όμως με την εισαγγελία. Εδώ την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, γιατί ήδη είχαν διαβιβαστεί τα στοιχεία από την προηγούμενη, πρέπει να σας πω, από χθες, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Έγινε εκτίμηση της υπόθεσης και ο εισαγγελέας αρχικά διέταξε την προσαγωγή της Ρούλας Πισπυρίκου για να εξεταστεί. Στην συνέχεια όμως αρχίζει και οριμάζουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα, γιατί γίνεται και καλλιέργεια, πρέπει να σας πω εκεί, όπως λένε στη γλώσσα τους, και βρίσκεται η κεταμίνη. Από εκεί και έπειτα οι εξελίξεις, όπως γνωρίζουν και οι ακροατές μας, και είναι ραγδαίες, διότι έχουμε και την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία στην Ρούλα Πισπυρίκου. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς. Λοιπόν, ναι. Καταρχάς, το πρώτο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι ισχύει σε κάθε περίπτωση και για όλες τις περιπτώσεις ότι είναι αθώος. Το τεκμήριο της αθωότητος. Κάποιος πριν αποδειχτεί ότι είναι ένοχος. Το δεύτερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι στους αιώνες των αιώνων θα μείνει η ιστορία της Μύδια. Βέβαια. Της Μύδιας που έγινε αρχαία τραγωδία και θα κυκλοφορήσει στους αιώνες. Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε μπροστά στο αδιανόητο μιας τραγωδίας που δεν έχουμε συναντήσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ναι, για αιώνες. Τουλάχιστον στα χρόνια που κάνω εγώ αυτό το ρεπορτάζ δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια ανάλογη περίπτωση. Θεοδόση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για τις πληροφορίες. Κάποιος θα σου λείψει. Λέει κι όλο λέει σαν διασκαλοπάτια. Κάποιος θα σου κάψει με νερό τα μάτια. Κλαίει ο άγγελος μου, κι όσο κλαίει βρέχει, δε θα σ' αγαπήσει, μαύρο αίμα έχει κι άστρα του θανάτου μέσα στην καρδιά του. Κλαίει μου φωνάζει, μείνε μακριά του. Άκου πως φωνάζει και έλα ελπίδα δώσ' μου. Όπου κι αν κοιτάξω κλαίει ο άγγελος μου. Κλαίει για σένα, κλαίει για μας, βροχή μέσα στους κάμπους, στην πέτρα στο στάρι, στου σπιτιού μας στη σκέπη, στο χώμα μας βαθιά η αγκαλιά σου κράτα η γέρα τη λευτεριά, λευτεριά κόκκινη γαρουφαλιά του ήλιου φωτιά. Δρόμους της αγάπης καρδέρι, γιατί κάθε γειτονιά το απέχονο ξανά φόρεσε το στα ανθισμένα καλαριά. Τη λευτεριά, λευτεριά, κόκκινη γαρουφαλιά του ήλιου φωτιά. Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει να έχει ζωή. Το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό σέρνεται πίσω από τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του τους εκτελούσαν σαν σήμερα πριν από ακριβώς 70 χρόνια. Ήταν 30 Μάρτη του 1952. Εάν έκανα δήλωση αποκήρυξης, θα αθωωνόμουν κατά πάσα πιθανότητα με τα μεγάλων τιμών. Αλλά η ζωή μου συνδέεται με την ιστορία του ΚΚΕ και τη δράση του. Δεκάδες φορές μπήκε μπροστά μου το δίλημα. Να ζω προδίδοντας τις πεπιθήσεις μου, την ιδεολογία μου, είτε να πεθάνω παραμένοντας πιστός σε αυτές. Πάντοτε προτίμησα το δεύτερο δρόμο και σήμερα τον ξαναδιαλέγω. Ήταν τα τελευταία λόγια του Μπελογιάννη απέναντι στους στρατοδίκες του. Τα λόγια του Μπελογιάννη, παντοτινό σύμβολο του πατριώτη, του διεθνιστή, του ανθρώπου, του κομμουνιστή, αποδείχτηκαν πολύ πιο ισχυρά από τις κάνες του εκτελεστικού αποσπάσματος. Οι δολοφόνοι του νόμιζαν ότι δολοφονώντας τον Μπελογιάννη θα τον φίμωναν. Τον εκτέλεσαν πιστεύοντας ότι έτσι τα λόγια του θα έπαυαν να δονούν για πάντα τις καρδιές όλων εκείνων που δεν κάνουν δήλωση μετανοίας. Τόσο μικρόνοες ήταν. Ο Μπελογιάννης, ξέρετε, για αυτούς είχε πολλά κουσούρια, τέτοια που δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από τους δολοφόνους του. Το βασικότερο, εκτός από μαχητής με το όπλο του Ελλάς την περίοδο της κατοχής ενάντια στους Ναζί, εκτός από μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ενάντια στους εκμεταλλευτές και τους Αμερικανόδουλους στον εμφύλιο, ήταν και μαχητής με όπλο την πένα ο Μπελογιάννης. Ο Μπελογιάννης ήταν ένας διανοούμενος στην υπηρεσία του λαού, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης τόσο στο βιβλίο του η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όσο και στο βιβλίο του «Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα». Είναι εκεί ακριβώς, σημειώστε, το βιβλίο αυτό είναι ένα έργο γραμμένο σε συνθήκες εγκλισμού του Μπελογιάννη στην ακροναυπλία από την μεταξική δικτατορία και στη συνέχεια μέχρι την απόδρασή του από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, γραμμένο μέσα στα μπουντρούμια. Είναι εκεί σε αυτό το βιβλίο που εξετάζεται ο πατριωτικός ρόλος του ελληνικού κεφαλαίου, η συνεργασία του με το ξένο κεφάλαιο, καθώς και η διείσδυση του ξένου κεφαλαίου στη χώρα. Πρόκειται πραγματικά για μια ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας που ξεκινάει από το 1824 και φτάνει ως το 1940 με πολύτιμα στοιχεία όσον αφορά το πώς λειτουργήσε αυτός ο σωτήριος δανεισμός της Ελλάδας από τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας μέχρι και την μεταξική δικτατορία. Ο Μπελογιάννης εκεί περιγράφει τους ληστρικούς όρους των δανείων με σκοπό την αποκόμιση κερδών από ντόπιους και από ξένους τοκογλύφους και το πώς οι επακόλουθες πτωχεύσεις του 27, του 43, του 1843, του 1893, του 1932 έγιναν ένα πεδίο θησαυρισμού της πλουτοκρατίας μέσα από την επιβολή συνθήκων αποστέρησης του λαού. Ο λαός υπόφερνε, γράφει ο Μπελογιάννης, είχε γονατίσει από τους φόρους και η τοκογλυφία ερχόταν ύστερα να του δώσει τη χαριστική βολή. Αφήνω κατά μέρος, γράφει, κάθε δική μου περιγραφή και παίρνω ένα κομμάτι από την ιστορία του Καρολίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Την εποχή εκείνη η χώρα εσπαράζεται υπό της φυγοδικίας και των συμμοριών τοκογλύφων, ήτινες εν συνεργασία προς τους ταμείας του κράτους και αυτούς ακόμα τους δικαστάς, είχαν δημιουργήσει αλληλεγγύην και κατέτρωγαν τα σάρκας του λαού. Ήταν 30 Μάρτη του 1952, ήταν μέρα Κυριακή, ούτε οι Γερμανοί δεν έκαναν εκτελέσεις την Κυριακή. Ο δημοσιογράφος ο Γιώργος ο Κοροναίος σε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Προοδευτική Αλλαγή σε έκτακτη έκδοση την ημέρα της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του περιέγραφε τις τελευταίες στιγμές ως εξής. Ο υπαρχηφύλακς διαταχθής υπό του διευθυντού του μετέβη αμέσως εις την Πτέρυγαν όπου ευρίσκονται τα κελιά των 8 μελοθανάτων και εισήλθεν πρώτον εις το υπαριθμόν 2 απομονωτήριον εις το οποίο κρατούντο οι Μπελογιάννης, Λαζαρίδης και Μπάτσης. Πλησιάζει τον Μπελογιάννη. Νίκο, σήκω. Ατάραχος ο Μπελογιάννης σηκώνεται και λέει «Πάμε για καθαρό αέρα?» «Ναι», του απαντά. «Σας πάνε για εκτέλεση». Ήταν Κυριακή, ήταν 30 Μάρτη 1952, ήταν Κυριακή. Μέρα που κατά τη διάρκεια της κατοχής, ακόμα και αυτοί οι Ναζί, οι Γερμανοί Ναζί, δεν έκαναν εκτελέσεις. Πριν ακόμα χαράξει, μέσα στο σκοτάδι, στις 4 και 12 λεπτά τα χαράματα, σαν κοινός δολοφόνος, το κράτος των Γερμανοτσολιάδων, αυτών που είχαν ντυθεί πλέον Αμερικανοτσολιάδες, το κράτος των μαυραγωρητών, αυτών που έχτιζαν νέους Παρθενώνες στη Μακρόνησο, προχωρούσε στο στιγερό έγκλημα. Ο Μπελογιάννης, ο Δημήτρης Μπάτσης, ο Νίκος Καλούμενος και ο Ηλίας Αργυριάδης πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος. Το παράγγελμα για αυτή την πολιτική δολοφονία θα αποτελεί αιώνιο στίγμα.

Είναι συνωμοσία κατά της Ελλάδας, Αγγελόπουλος. Όχι. Μετά τη δολοφονία του Μπελογιάννη, ο Πολ Ελιάρ έγραφε τα εξής. Ο Μπελογιάννης είναι νεκρός. Δεν θυσίασε τίποτα από την τιμή και την ελπίδα μας για ένα αύριο φωτεινό. Χαμογελούσε, γράφει ο Ελιάρ. Ο Μπελογιάννης, απέναντι στα όπλα των δολοφόνων, είχε στρέψει το δικό του το όπλο. «Αγωνιζόμαστε», έλεγε, «για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο, για να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές, στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα, με την καρδιά μας και με το αίμα μας». Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά. λόγια να σ' αποχαιρετήσω. Με τη καρδιά τραγούδι να σου πω. Στον ουρανό με τον ήρω θα ζήσω. Στον ουρανό σαν άστρο θα καθώ. Βάλε φωνή κοντά σου να γυρίσω. Βάλε φωνή τη γη να θυμηθώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φωτεινό γεφύρι θα καθίσω. Σε σκοτεινό ποτάμι θα σταθώ. Το έγκλημα, το μακελιό στην Ουκρανία συνεχίζεται. Ο Πούτιν έχει εισβάλει, δημιουργεί εκατόμβες θυμάτων. Είναι εκατομμύρια οι πρόσφυγες. Το διεθνές δίκαιο έχει μετατραπεί για μια ακόμα φορά σε ένα κουρελόχαρτο. Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό επίπεδο, η Κίνα δηλώνει σήμερα ότι είναι έτσι κι αλλιώς. Έχει τοποθετηθεί άλλωστε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ενάντια στις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Στις συναντήσεις του Λαυρόφ με τον ομόλογό του τον Κινέζο δηλώθηκε ότι δεν υπάρχει όριο ανάμεσα για τη φιλία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Κίνα. Και την ίδια ώρα συνεχίζεται και η ανελέητη προπαγάνδα και της μιας μεριάς και της άλλης μεριάς, όπως επίσης συνεχίζεται και η εκδήλωση ενός απίθανου μένους εκείνων οι οποίοι έχουν ως βασική τους αρχή αυτό το οποίο είχε πει ο αγαπημένος τους, ο Μπούς, πριν από 20 τόσα χρόνια. Τι είχε πει? Όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας. Για να καταλάβετε, έχω εδώ έναν που έχει στείλει ένα κατεβατό βρίζοντας όσους ήταν και στην εξέδρα, όσους ήταν και κάτω από την εξέδρα, κάτι πολλές δεκάδες χιλιάδες δηλαδή, χτες στην Αθήνα, στη συναυλία Ειρήνης. Τα χαμόλα δηλαδή μας βρήκανε και αυτοί, οι διώκτες των συναυλιών τώρα. Η λογική λοιπόν είναι: όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Όποιος είναι ενάντια στον Πούτιν πρέπει δηλαδή να είναι και χειροκροτητής του Ζελένσκι. Τι λέτε, αλήθεια? Μπα. Όποιος ήταν δηλαδή κατά των Αμερικάνων και κατά της επέμβασής τους στο Ιράκ έπρεπε να είναι με τον Σαντάμ. Δεν αρκούσε ότι ήταν με τον Ιρακινό λαό? Όποιος ήταν κατά των Αμερικάνων και των υπόλοιπων στην επέμβασή τους στη Λιβύη έπρεπε να είναι και με τον Καντάφη? Δεν αρκούσε ότι ήταν με τον λαό της Λιβύης? Όποιος ήταν και είναι ενάντια στην επέμβαση των Νατοϊκών και των Ευρωπαίων στη Συρία πρέπει να είναι και με τον Άσαντ? Δεν αρκεί δηλαδή να είναι με τον Συριακό λαό? Όποιος είναι ενάντια στο μακελιό, στο απαρχάιτ που υφίσταται η Παλαιστίνη πρέπει να είναι και με τη Χαμάς? Δεν αρκεί να είναι με τον Παλαιστινιακό λαό? ή όποιος είναι ενάντια στο μακελιό που αυτή την ώρα εκτυλίσσεται στην Ιεμένη. Πρέπει να είναι και με τους Χούθη, δεν αρκεί να είναι με το λαό της Ιεμένης. Ή όποιος ήταν ενάντια στη βαρβαρότητα τη δολοφονική των επιδρομών του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία. Έπρεπε να είναι και με το Μιλόσεβιτς, δεν αρκούσε να είναι με το λαό της Ιουγκοσλαβίας. Αλλά βλέπω, το βλέπω και αυτό στο μηνυματάκι εδώ που έχει σταλεί, ότι έχουν θυμηθεί διάφοροι ότι σήμερα, λέει, το μοναδικό κριτήριο με το οποίο πρέπει να τοποθετείται κανείς με ποιον είσαι και ποιον καταδικάζεις σε ένα πόλεμο είναι το ποιος εισβάλλει και το ποιος δέχεται την εισβολή. Μάλιστα. Για να ρωτήσω εσένα συγκεκριμένα. Το 1991 και το 2003 γιατί ήσουνα με τον εισβολέα στο Ιράκ ή μήπως δεν ήσουνα. Ήταν εισβολέας αυτός εκεί. Το 2001 γιατί ήσουνα με τον εισβολέα στο Αφγανιστάν. Δεν ήσουνα με αυτόν ο οποίος δεχόταν την εισβολή, με τον εισβολέα ήσουνα. Το 2011 γιατί ήσουνα με τον εισβολέα στη Λιβύη και στη Συρία. Τώρα αυτή την εποχή γιατί χειροκροτάτε εσείς που με τόσο μένος εκδηλώνετε τα αισθήματά σας απέναντι σε αυτούς που λένε το πολύ απλό, ειρήνη. Γιατί χειροκροτάτε όταν γίνονται συμφωνίες με το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ, από όσο ξέρω, είναι κατακτητής και εισβολέας στην Παλαιστίνη. Γιατί στέλνετε Patriot στον εισβολέα, στον πόλεμο στην Ιεμένη, στη Σαουδική Αραβία. Είναι προφανές λοιπόν ότι το θέμα σας δεν είναι ποιος εισβάλλει και ποιος δέχεται την εισβολή. Το δικό σας τουλάχιστον θέμα. Το δικό σας θέμα είναι να είστε ΝΑΤΟ υποκριτές και ΝΑΤΟ φαρισαίοι. Γιατί αν το κριτήριό σας ήταν ανέκαθεν και σε όλες τις εποχές το ποιος εισβάλλει και το ποιος δεν εισβάλλει, πολύ θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για την μικρασιατική εκστρατεία του Βενιζέλου. Εκεί ποιος εισέβαλε? Με ποιον είσαστε? Όταν ο Αλέξανδρος ανέβαινε στο Βουκεφάλα, και μη μου πεις τώρα, φιλαράκι, ότι το πάω πολύ πίσω, εσύ ήσουνα με το Βουκεφάλα πριν από 2 χρόνια. Ανέβαινες απάνω στο Βουκεφάλα και έκανες βόλτες πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη. Όταν ο Αλέξανδρος πήγαινε στη Βακτριανή και πολεμούσε στο Γρανικό, με ποιον ήσουνα? Ποιος ήταν ο εισβολέας? Δεν θα σε ρωτήσω με ποιον ήσουνα στον Τροϊκό πόλεμο. Μάλλον με την Ελένη θα σου να σε. Και στην Κορέα, 2.500 χρόνια μετά τον Τροϊκό πόλεμο, πάλι με τον εισβολέα ήσουν. Μάλιστα χειροκροτούσες τότε, εσύ δεν ξέρω και πόσο χρόνο είσαι, το γεγονός ότι οι Έλληνες φτάσαν εκεί στην Κορέα για τα μάτια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο, αντί να απολογούνται εκείνοι που είναι με το πόλεμο, και δεν μιλώ, ξαναλέω, για εκείνους που μπορεί να έχουμε άλλη άποψη για το πώς γίνεται η τοποθέτηση απέναντι σε γεωπολιτικά ζητήματα και μάλιστα όταν αυτά εξελίσσονται με θερμούς όρους, πολεμικούς όρους, μιλώ για εκείνους οι οποίοι έχουν αναλάβει στασίδι στο πλαίσιο μιας ανελέητης ΝΑΤΟ προπαγάνδας, τόσο πολύ ώστε να χειροκροτάνε και με τα δύο χέρια και με τα δύο πόδια την εμπλοκή της Ελλάδας σε τέτοιο βαθμό, σε αυτό το τη θερμή έκφραση αυτού του πολέμου. Αντί λοιπόν να απολογούνται αυτοί που είναι με τον πόλεμο και είναι τόσο με τον πόλεμο, ξαναλέω, χειροκροτάνε μέχρι και ότι εστάλησαν όπλα από την Ελλάδα, θα πρέπει με βάση το σκεπτικό αυτής της ΝΑΤΟ-αντίληψης των πραγμάτων να απολογούνται οι άλλοι, εκείνοι που είναι με την ειρήνη. Αλλά να σας πω και κάτι. Από μια άποψη είναι πολύ λογικό, σε σένα αναφέρομαι που έστειλες το μήνυμα πάλι, είναι πολύ λογικό να τιμάτε και εσείς την καταγωγή σας και εμείς τη δική μας. Γιατί η δική μας έχει στάμπα το Λαμπράκι. Το Γρηγόρη το Λαμπράκι που είχε βγει στο δρόμο με τη σημαία της Ελλάδας για την ειρήνη. Η δική σας τώρα καταγωγή, αποφασίστε εσείς ποια είναι. Είναι η καταγωγή του Καραμαλή τότε που απαγόρευσε εκείνη την πορεία ειρήνης, την πρώτη, το 1963. Η δική σας καταγωγή είναι με τους αστιφύλακες που απήγαγαν εκεί στο Πικέρμι το Γρηγόρη το Λαμπράκι. Υπάρχει όμως και μια τρίτη γουδιά, αυτή είναι η χειρότερη. Η δική σας καταγωγή να είναι από τη σπορά του Γκοτζαμάνη που δολοφόνησε το Λαμπράκι. Αποφασίστε, αποφασίστε. Μεταξύ αυτό το οποίο συμβαίνει με τον μακαρθισμό είναι, αυτοί θα φτάσουν σε λίγο, θα απαγορέψουν και το ζωρό, το ζήτα του ζωρό. Το θυμάσαι εκείνο το ζήτα του ζωρό? Άσε μην απαγορέψουν και το ζήτα του γαβρά, έτσι. Τώρα που λέγαμε και για το Λαμπράκι δηλαδή, έτσι. Η ταινία λέγεται Ζήτα, σε λίγο θα την απαγορεύσουν αυτοί. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία σε αυτόν τον πόλεμο για να πάμε στον άλλο πόλεμο. Είναι μαζί μας η κυρία Αθηνά Λινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Πού βρισκόμαστε, κυρία Λινού? Τα στοιχεία και σήμερα δεν είναι καλά. Δεν έχουμε είναι άλλους καλά. 60 νεκρούς σήμερα. Και έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος στις επόμενες μέρες να δούμε και αύξηση των θανάτων. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα συμπτώματα των ανθρώπων που νοσούν είναι λίγο πιο μακροχρόνια και λίγο πιο σοβαρά από ό,τι όταν είχαμε την αρχή της Όμικρον. Και η μεταδοτικότητα είναι πάρα πολύ ψηλή. Η θετικότητα σε όσα δείγματα και αν έχουμε είναι σταθερά πάνω από το 5, σήμερα είναι 7,5, άλλες μέρες ξεπέρασε και το 20, αλλά ήταν Σαββατοκύριακα, οπότε φοβάμαι και δεν θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν, αλλά ανησυχώ ότι θα έχουμε περαιτέρω αύξηση. Προς επίρρωση αυτού του φόβου, αυτού του κινδύνου που επισημαίνεται, να σημειώσω, γιατί έβλεπα τα στοιχεία προηγουμένως, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη που μας πέρασε, είχαμε 1.367 εισαγωγές στα νοσοκομεία, ναι, και χτες μόνο είχαμε 70 νέες διασωληνώσεις. Πράγμα το οποίο προφανώς πρέπει να λειτουργεί ως καμπανάκι. Επιφυλακής τουλάχιστον, δεν λέω συναγερμό, έτσι δεν είναι? Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ήδη αυτό εδώ και 15 μέρες αρκετοί επιστήμονες εκτός Ελλάδος και εγώ προσωπικά το έχουμε επισημάνει ότι θα έχουμε αύξηση και στα σοβαρά κρούσματα, και αυτό είναι δύο λόγοι. Το ένα ότι έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα, άρα μεταξύ αυτών θα έχουμε και σοβαρά. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται, η αίσθηση είναι ότι η κλινική εικόνα ακόμα και στους εμβολιασμένους είναι σοβαρότερη. Αυτό μαζί με μια ήπια αγωνία σε παγκόσμιο επίπεδο για κάποιες καινούργιες ανασυνδυασμένες μορφές του ιού θέτουν, όπως λέτε, πρέπει να χτυπήσει κάποιο καμπανάκι. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι αυτά είναι τα δεδομένα, και επίσης παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται θα πάμε μέχρι τα τέλη Απρίλη με τα όποια αυτά μέτρα ισχύουν μέχρι σήμερα, αυτό δεν ανατρέπει, τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω, θα ήθελα τη γνώμη σας, ένα κλίμα χαλάρωσης και σε μια λογική πλήρους αποκλιμάκωσης αυτών των όποιων, ξαναλέω, μέτρων έχουν απομείνει? Είναι το σωστό μήνυμα, κυρία Λινού? Νομίζω ότι είναι εντελώς λάθος μήνυμα, αφενός γιατί όλοι, ακόμα και όταν άρχισαν να χαλαρώνουν τα μέτρα, κάνανε σαφές ότι ο ιός είναι εδώ, δεν έχουμε απαλλαγή, αλλά τώρα τα πράγματα πάνε ελαφρά χειρότερα από ό,τι ήταν στο τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, από πλευράς και σοβαρότητος της νόσου και συχνότητας της νόσου. Επομένως, κάθε άλλο παρά πρέπει να επαναπαυόμαστε, πρέπει να περάσει το μήνυμα της προσοχής. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθει κάποιο μήνυμα για αύξηση της εξαποστάσεως εργασίας, για μείωση της πληρότητας στους κλειστούς χώρους και για μεγάλη ενθάρρυνση αξιοποίησης κυρίως για φαγητό και διασκέδαση των εξωτερικών χώρων. Διαφορετικά θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και σε αυτό να προσθέσω ότι χθες ο Αμερικάνικος FDA έδωσε άδεια για δεύτερο booster σε όλους άνω των 50. Μάλιστα. Που σημαίνει δηλαδή τέταρτη δόση πρακτικά. Μιας και αναφερθήκατε στο εμβόλιο και δεδομένου ότι το εμβόλιο, είπαμε, είναι ένα όπλο χρήσιμο, απαραίτητο, αναγκαίο, πολύτιμο, αλλά δεν είναι πανάκια, δεν λύνει το θέμα. Έτσι κολλάμε κι εμείς οι εμβολιασμένοι, μεταδίδουμε κι εμείς, κινδυνεύουμε κι εμείς. Αλλά κινδυνεύουμε λιγότερο. Κινδυνεύουμε λιγότερο. Τι σημαίνει σε αυτές τις συνθήκες όπως μας περιγράφεται, μιας τέτοιας έξαρσης επικινδυνότητας του ιού, τι σημαίνει, ας το πούμε μια ακόμα φορά, για τους ανεμβολίαστους? Οι ανεμβολίαστοι είναι σε πάρα πολύ ψηλό κίνδυνο. Οι άνθρωποι δηλαδή κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να εμβολιαστούν το συντομότερο. Υπάρχει κόκκινη γραμμή, κυρία Λινού, σε ό,τι αφορά εσάς τους ειδικούς, σε ό,τι αφορά αυτή την περίφημη χαλάρωση, αποκλιμάκωση κτλ. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή ότι αυτό τουλάχιστον μην το κάνετε. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή η κόκκινη γραμμή. Η μάσκα, ας πούμε, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Κατά την άποψή μου, η μάσκα υψηλής ποιότητας, υψηλής προστασίας μάσκα, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Πρόσφατα ο καινούργιος εκπρόσωπος τύπου του Biden είπε κάτι πολύ έτσι καθαρό και εντυπωσιακό, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μάσκα όπως την ομπρέλα ή το διάβροχο. Μόλις βλέπουμε, την έχουμε πάντα μαζί μας, και αν δούμε ότι βρέχει, αν δούμε δηλαδή ότι αυξάνονται τα κρούσματα, ότι υπάρχει συνωστισμός, ότι είμαστε σε ένα χώρο που δεν αερίζεται καλά, φοράμε τη μάσκα. Πείτε μου κάτι ακόμα. Έβλεπα τα είναι στοιχεία. Ένα αξεσουάρ δηλαδή καθημερινότητος. Έβλεπα τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο δηλαδή νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι ένα κριτήριο το οποίο, αν θέλετε, και στην πολιτική συζήτηση που έχει γίνει, έχει αναχθεί σε κυρίαρχο. Ναι. Από εκείνους που διαχειρίζονται πρώτα και κυρία την πανδημία. Η Ελλάδα έχει φτάσει να είναι σε 227 χώρες που καταγράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην 26η χειρότερη θέση, πράγμα το οποίο πρέπει να μας κάνει δύο φορές πιο ανήσυχους και σκεπτικούς, για το γεγονός ότι στην πρώτη φάση, στο πρώτο κύμα πανδημίας, η χώρα μας ήταν έξω από αυτό ουσιαστικά. Τι σημαίνει για τη διαχείριση της πανδημίας αυτό το στοιχείο, κατά τη γνώμη σας? Σύντο ότι μιλάμε για το Μάρτι, έβλεπα τα στοιχεία τώρα, έχουμε χάσει 1.594 ανθρώπους μέσα στο Μάρτι. Κοιτάξτε να δείτε, στην επιδημιολογία μετράμε τους θανάτους κατά αιτία αναπληθυσμό και τους ονομάζουμε ειδική κατά αιτία θνησιμότητα. Έχουν προσπαθήσει πολύ να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ χάλια σε αυτό το πράγμα, στο ποσοστό δηλαδή του πληθυσμού που χάνει τη ζωή του λόγω αυτής της συγκεκριμένης νόσου. Μια ερμηνεία είναι ότι έχουμε περισσότερα κρούσματα που δεν είναι και δεν τα μετράμε, δεν τα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λογική ερμηνεία, αλλά ακόμα ίσως και αν όλοι οι Έλληνες είχαν κολλήσει δεν θα έπρεπε να έχουμε τόσους θανάτους. Το δεύτερο είναι ότι δεν διαχειριζόμαστε τους ασθενείς μας σωστά. Και αυτό μπορεί να είναι είτε γιατί δεν έχουμε την υποδομή, είτε αυτό που εγώ πιστεύω, ότι δεν έχουμε την επιμόρφωση των κλινικών γιατρών, ώστε να ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν όλοι οι κλινικοί γιατροί και του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου και κυρίως αυτοί που υπηρετούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν μπορώ, δεν έχω τα δεδομένα για να πω τι συμβαίνει, αλλά ναι, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στην αξιολόγηση για την θνησιμότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε, υπογραμμίζουμε και τη δική σας παρατήρηση, την έκκληση να μην αισθανθεί κανείς ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Άλλωστε νομίζω προχτές ήταν που είπε ότι είμαστε στη μέση της πανδημίας. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό για όλους είναι, προσέξτε, όσα μέτρα δεν παίρνει η πολιτεία, πάρτε τα μόνοι σας και εμβολιαστείτε. Κυρία Λίνου, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βουγιαπουλά. Να είστε καλά. Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά, κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά, να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική, όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, παραμύθια και στα αστέρια να με βρούνε. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και. Βλέπω και στα κανάλια και στα ράδια ότι υπάρχει έτσι μεγάλη, πώς το λένε, πολύ ενδιαφέρον για αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για το αν η αυτοδυναμία είναι αυτοσκοπός ή δεν είναι αυτοσκοπός. Αναλύσει επί αναλύσεων, τοποθετήσει επί τοποθετήσεων κτλ. Ξέρετε, θεωρώ πολύ σημαντικότερη τη δήλωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό του Συμβούλιο και τη διαβάζω σε εισαγωγικά. Προφανώς και είναι αδύνατο να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων. Αυτή τη δήλωση εγώ τη θεωρώ λίγο σημαντικότερη από την προηγούμενη, καθότι αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι θα ζούμε με την ακρίβεια και ότι θα ζούμε και με τις ανατιμήσεις. Γι' αυτό τη θεωρώ σημαντικότερη. Όπως επίσης θεωρώ σημαντικότερη ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως δεν θέλει το εθνικό πλαφόν, λέει, στην ενέργεια ή στα καύσιμα, διότι σε αυτή την περίπτωση, λέει, διαταράσσονται τα δημοσιονομικά και επίσης διαταράσσεται ο προϋπολογισμός. Και μάλιστα το εξήγησε κιόλας. Και όταν, λέει, διαταράσσονται τα δημοσιονομικά, τα οποία για να μην διαταράσσονται πρέπει να υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα αιματοβαμμένα, και για να μην επηρεάζεται ο προϋπολογισμός, που για να μην επηρεάζεται πρέπει να πληρώνεις το 60% του καύσιμου σε φόρο, θα πρέπει να συνεχιστούν αυτά, γιατί ιδάλλως, λέει, τα βάρη θα επιστρέψουν στον κόσμο. Σε ποιο κόσμο? Σε εκείνο τον κόσμο που πληρώνει το ΦΠΑ και στον άλλο κόσμο που πληρώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Καταλάβατε τώρα γιατί ενδιαφέρον μιλάμε. Θεωρώ κατά τη σημαντικότερες αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά θα μείνουμε στα θέματα της υγείας και θα μείνουμε γιατί, ξέρετε, θυμάστε πριν από 2 χρόνια, δεν ήτανε που χειροκροτάγαμε τους γιατρούς, που χειροκροτάγαμε τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Τα χειροκροτήματα τελειώσανε. Τώρα έχει ξεκινήσει το μπερντάκι. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι έγινε, χημικά και ξύλο από ΜΑΤ σήμερα στην πορεία των υγειονομικών στη Βουλή? Ναι, κοιτάξτε, σήμερα είχαμε μία πορεία για να διαμαρτυρηθούμε για το νομοσχέδιο που ψηφίζονταν στην Ολομέλεια, με το οποίο νομοσχέδιο ιδιωτικοποιείται η υγεία περαιτέρω, θα έλεγα, και ταυτόχρονα με διατάξεις που ψηφίζονταν παρατείνεται η ομοιρία του προσωπικού του συμβασιούχου. Ταυτόχρονα απολύονται, γιατί ουσιαστικά απόλυση είναι, οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναστολή. Και συνέβη κάτι πρωτοφανές. Πήγαμε, φτάσαμε κοντά στη Βουλή, ζητήσαμε να περάσει μια αντιπροσωπεία ολιγομελή για να συναντήσει όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου, προκειμένου να τους παραδώσει υπόμνημα με τις θέσεις και να ζητήσουμε να μην ψηφίσουν το νομοσχέδιο, και αντί να αφήσουν την αντιπροσωπεία όπως συμβαίνει πάντα, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια έτσι αγριότητα από τα ΜΑΤ, όπου μας επιτέθηκαν και ρίξανε χημικά. Απορώ δηλαδή ότι γιατί τέτοια συμπεριφορά προς τους υγειονομικούς, που όπως είπατε και εσείς πριν από 1-2 χρόνια μας χειροκροτάγανε και μας λέγανε ότι είμαστε ήρωες. Μήπως ήσασταν, είχατε πάει με κουκούλες εκεί, κουκουλοφόροι ήσασταν, ή με ανοιχτά πρόσωπα ήσασταν? Με ανοιχτότατα πρόσωπα. Με ανοιχτότατα πρόσωπα. Αν είναι δυνατόν οι υγειονομικοί να πάνε με κουκούλες. Ξέρω εγώ, μην ήταν κανένας τρομοκράτης μαζί σας. Ήταν κανένας τρομοκράτης, ήσασταν όλοι γιατροί, εργαζόμενοι, ήσασταν, τι ήσασταν? Ήταν υγειονομικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Μάλιστα. Και να πούμε το εξής, κύριε Μπογιόπουλη, για το νομοσχέδιο. Σήμερα λοιπόν στο νομοσχέδιο αυτό, ένα ακόμη νοσοκομείο, το νοσοκομείο της Σπάρτης, μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι το πρώτο, είναι μετά το Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης και μετά το νοσοκομείο Κομωτινής. Με την διαδικασία της κύρωσης δωρεών από δωρητές, τα νοσοκομεία σιγά σιγά αλλάζουν νομικό καθεστώς και από δημοσίου δικαίου γίνονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Να θυμίσω ότι όταν συστάθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακόμη και τα κληροδοτήματα που ήταν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μετατράπηκαν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ταυτόχρονα πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές ότι η ίδια η κυβέρνηση είπε για τα απογευματινά χειρουργεία, και μάλιστα αυτό το παρουσιάζει ότι είναι καλό για τους ασθενείς. Αλήθεια, ποιο είναι καλό για τους ασθενείς? Όταν έχουν 3 χρόνια σε λίστα αναμονής να χειρουργηθούν, ή αν δεν έχουν χρήματα στον ιδιωτικό τομέα, επιβαρύνθηκε η υγεία τους. Τους λέει τώρα το νοσοκομείο, το δημόσιο σύστημα, η κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να πληρώνουν το 30% των εξόδων του νοσοκομείου και την αμοιβή του γιατρού. Εμείς τέτοια χρήματα δεν τα θέλουμε, γιατί λένε ότι ένα μέρος από αυτά θα πηγαίνουν σε εμάς. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, η μισθή μας είναι χαμηλότατη. Εμείς ζητάμε ουσιαστικές αυξήσεις από το κράτος, που τα δικαιούμαστε στους μισθούς, την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Και με τους συναδέλφους που είναι σε αναστολή, η κυβέρνηση παρατείνει τις αναστολές μέχρι τέλος του χρόνου. Είναι ένα μέτρο που δεν έχει κανένα υγειονομικό όφελος. πάνω από τους μισούς συναδέλφους, πλήρως εμβολιασμένοι, έχουν νοσήσει και εν δυνάμει μπορούν να μεταδώσουν τον ιό γιατί έχουν υψηλό υγειικό φορτίο. Αυτό που λέγαμε το περασμένο Σεπτέμβρη, ότι όποιος εμβολιάζεται έχει χαμηλό υγειικό φορτίο, δεν ισχύει πια. Χίλιοι συνάδελφοί μας δουλεύουν κανονικά στην πρώτη γραμμή που δεν είναι εμβολιασμένοι επειδή έχουν απαλλαγή από τις επιτροπές που ανήκουν και στις ευπαθείς ομάδες. Και περίπου 7.000 συνάδελφοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού γιατί έχει παρέλθει το εξάμεινο που εμβολιάστηκαν από τη δεύτερη δόση και δεν έκαναν την αναμνηστική. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος πια το σύστημα να στερείται τόσους πολλούς υπαλλήλους. Είναι 3.300 συνάδελφοι σε αναστολή και 4.200 συνάδελφοι που δουλεύουν προσωρινά για 3 μήνες με το πιστοποιητικό νόσησης. Είναι κρίμα από το Θεό 7.500 άνθρωποι να ταλαιπωρούνται, να είναι 7 μήνες χωρίς ευρώ μισθό, όταν ακόμη και όσοι έχουν διαπράξει κακουργηματικές πράξεις, είναι φυλακή, λαμβάνουν το 50% του μισθού. Πραγματικά δεν είναι δυνατόν. Μπροστά αυτοί που φάγαν πρώτοι το ξύλο είναι αυτοί που κάνουν απεργία πείνας εδώ και ένα μήνα στο Υπουργείο. Ακόμη και ένας φυλακισμένος, εγκληματίας, όταν κάνει απεργία πείνας, η κυβέρνηση, το κράτος, σκύβει πάνω στα προβλήματα και προσπαθεί να λύσει κάποια από αυτά για να σταματήσει η απεργία πείνας. Και κάθε πρωί σκουντουφλάει ο Υπουργός πάνω στους απεργούς πείνας, έξω από το Υπουργείο και δεν τους δίνει καμία σημασία. Είναι υγειονομικοί, είναι γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς. Είναι κρίμα από το Θεό. Και το τελευταίο αφορά τους εργολάβους. Εδώ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Τι κάνει, παρατείνει τις φάσεις των συμβασιούχων εργαζόμενων στην καθαριότητα, την φύλαξη, την εστίαση, 8.000 είναι για 3 μήνες. Και ταυτόχρονα έχουν οι διαγωνισμοί στα νοσοκομεία για να έρθουν εργολάβοι. Οι εργολάβοι στοιχίζουν 50% παραπάνω στάτος και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτούς, που είναι κατά τεκμήριο οι ίδιοι, παίρνουν το μισό μισθό. Τους βάζουν τα λεφτά στην τράπεζα και έρχονται οι μπράβοι, τους συνοδεύουν στο ATM και τους παίρνουν τα μισά χρήματα πίσω. Εργασιακός μεσαίωνα. Και η κυβέρνηση θέλει να τους επιστρέψει πίσω. Κύριε Γιαννάκη, ευχαριστώ. Ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυπρωθώ. Έλα, πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Εκεί που το κορμί γεννάει, είναι στίχος που τον χορεύει ο ρυθμός κι ο ψάλτης ήχος. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Φραγκίσκο, στη Λίνα, στο Νικόλα, στο Δημήτρη, στην Φρακούρτη. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός, να είσαι πάντα έτσι γερός και δυνατός. Καλησπέρα στη Δέσποινα, στη Μυρτώ, στο Γιώργο που είναι στην Τρίπολη σήμερα, να σε καλά Γιώργο μου, στο Δημήτρη. Ελένη μου, φιλιά πολλά. Υπάρχουν ήδη οι κερδισμένοι του πολέμου, αυτού του μακελιού στην Ουκρανία, και δεν είναι άλλες από τις πολυεθνικές των όπλων. Η εισήγηση την οποία έκανε ο Biden, η κυβέρνησή του προς το Κογκρέσο, είναι οι δαπάνες, οι εξοπλιστικές δαπάνες των Αμερικάνων να φτάσουν τα 813 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. 813 δισεκατομμύρια. Αν σε αυτά προσθέσετε τα 100 δισεκατομμύρια επιπλέον τα οποία εξήγηλε ο Σόλτς για τη Γερμανία, ένα τρισεκατομμύριο για τις πολυεθνικές των όπλων. Δεν είναι και άσχημα. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την τρομερή ιστορία, στην ιστορία της Πάτρας με τα τρία παιδιά. Η Άννα είναι μαζί μας, η Άννα Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Πού βρισκόμαστε πλέον? Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με τις έως τώρα πληροφορίες, αύριο το πρωί η Ρούλα Πισπυρίγκου, η μητέρα της 9χρονης Τζορτζίνας, θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, μετά και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος της, για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και το σκεπτικό ότι αυτή η γυναίκα, από τη στιγμή που έφτασε στο σημείο να σκοτώσει το παιδί της, είναι ικανή να σκοτώσει τον οποιονδήποτε. Δηλαδή είναι ικανή να τελέσει και άλλες ανάλογες τέτοιες πράξεις, ανθρωποκτονίες εννοούμε. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την δικογραφία, η ουσία αυτή και τα μήνυ βρέθηκε από τις τοξικολογικές εξετάσεις και μάλιστα βρέθηκε σε μεγάλη ποσότητα, γιατί έπρεπε να προσδιοριστεί και η ποσότητα, και επειδή η μητέρα του παιδιού, δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν έχουμε ομολογία στην προκειμένη περίπτωση, ούτε κάποιον μάρτυρα που να λέει ότι ναι, είδα ή τέλος πάντων προέκυψε από κάπου ότι αυτή έδωσε την ουσία. Επειδή η μητέρα λοιπόν ήταν κοντά στο παιδί συνέχεια τις ώρες, τις τελευταίες του ώρες, ήταν μόνο αυτή, γι' αυτό το λόγο φτάσανε και μάλιστα γίνεται αναφορά και εν γέννη στη συμπεριφορά της, συνολικά στη συμπεριφορά της, που οδηγεί σε αυτήν. Και είναι μια ουσία η οποία δρά αμέσως, δηλαδή δρά σε λίγα λεπτά. Άρα από τη στιγμή που η μάνα ήταν δίπλα στο παιδί όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή πριν πεθάνει, και αυτή η ουσία από τη στιγμή που θα χορηγηθεί δρά μέσα σε λίγα λεπτά, γι' αυτό φτάσανε στην Ρούλα Πισπυρίγκου, η οποία αυτή τη στιγμή κρατείται στην Σιγαδά, είναι στην ασφάλεια Αθηνών, κρατείται, και αύριο όπως είπαμε θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια. Να σου πω όμως Νίκο ότι αυτή η ιστορία, αυτή η εξέλιξη τώρα που έχουμε, αναβιώνει και τις άλλες και τις υποθέσεις για τα άλλα δύο παιδιά. Ναι, τις δικογραφίες που είχαν μπει στο αρχείο. Ναι, έχουν χαθεί βεβαίως, τρία παιδιά εκεί. Αυτές οι δικογραφίες λοιπόν είχαν μπει στο αρχείο γιατί δεν είχε προκύψει κάποιο στοιχείο για εγκληματική ενέργεια. Τώρα όμως ξαναβγαίνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ξαναβγαίνουν από το αρχείο και κάτω, μετά από αυτές τις εξελίξεις, βεβαίως θα ειδωθούν υπό άλλο πρίσμα. Όλες συνενώνονται με αυτή τώρα της Τζορτζίνας, γιατί της 9χρονης Τζορτζίνας θα συνενωθούν. Η ανακρίτρια εδώ Αθηνών τις παίρνει και θα τις ερευνήσει βεβαίως, αφού απολογηθεί η Ρούλα Πισπυρίγκου, για την οποία εδώ να κάνω μια παρένθεση, αναμένεται αύριο που θα έρθει να ζητήσει προθεσμία. Το αργότερο που μπορεί να λάβει είναι μέχρι τη Δευτέρα, προθεσμία για να απολογηθεί. Εφόσον λοιπόν δώσει τη εξήγηση, απολογηθεί, εκτιμώ ότι το επόμενο βήμα από την ανακρίτρια που χειρίζεται πλέον την υπόθεση είναι να δει τι έχει γίνει με τα άλλα δύο παιδιά. Μάλιστα. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε αμέσως από τα ουκρανικά, αλλά με τις ενεργειακές και οικονομικές συνέπειες τους, καθώς το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτ συμφώνησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι οι ειδικοί από τις δύο χώρες θα συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου θα μπορούσαν να πληρωθούν σε ρούβλια. Πρόκειται για μια πληροφορία που μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο TASS. Η Ρωσία έχει γνωστοποιήσει ότι εξαιτίας των οικονομικών κυρώσεων που έχει επιβάλει σε βάρος της ειδήσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σχεδιάζει να ζητήσει πληρωμές σε ρούβλια αντί σε ευρώ ή δολάρια για τις ενεργειακές εξαγωγές της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Βλάντιμιρ Πούτιν, μισό είχε άλλη λεπτό. Μια... Τώρα, εδώ δηλαδή, με βάση την πληροφόρηση αυτή που έχουμε και μας είπε τους φορείς αυτής της πληροφορίας, η Γερμανία δηλαδή φέρεται να το εξετάζει να πληρώσει με ρούβλια. Φαίνεται πως η συνομιλία που είχαν Σόλτς και Πούτιν, η Γερμανία, ο κύριος Σόλτς τουλάχιστον προσωπικά, είναι κάτι που εξετάζει και θα στείλει τους συμβούλους να το μελετήσουν. Αυτό είναι ένα ακόμα αγλάισμα ενιαία στάχα μου γραμμή Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και μονομερούς τάσεις της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τα θέματά της, ανεξαρτήτως του τι λένε οι υπόλοιποι. Έτσι φαίνεται και μάλιστα ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε ακόμη μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με Ευρωπαίο ηγέτη σήμερα, η οποία μάλιστα διήρκησε μία ώρα και πρόκειται για την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, τον Μάριο Ντράγκη. Σε ανακοινωθέν του Κρεμλίνου υπογραμμίζει ότι στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε ασφαλώς η ρωσοκρανική κρίση, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις της, με την Ιταλική κυβέρνηση να προσθέτει σε δική της ανακοίνωση ότι ο Μάριο Ντράγκη υπογράμμισε τη σημασία να επιτευχθεί το γρηγορότερο δυνατό μια κατάπαυση του πυρός και να προωθηθεί η διαπραγματευτική διαδικασία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται πως περιέγραψε το σύστημα των πληρωμών ρωσικού αερίου σε ρούβλια και στον κύριο Ντράγκη, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν σε αυτή την περίπτωση να παραμείνουν σε επαφή. Φαίνεται πως η κυβέρνηση της Ρώμης είναι διατεθειμένη να συμβάλλει στην ειρηνευτική διαδικασία, αν υπάρξουν ξεκάθαρες ενδείξεις αποκλιμάκωσης από μέρους της Ρωσίας, ενώ σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μπορεί να μην ήταν τόσο σαφής ο κύριος Ντράγκη όσο ο κύριος Σόλτς, αλλά φαίνεται πως ούτε και εκείνος το απέκλεισε μέχρι αυτή τη στιγμή. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς, Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς.